إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق برام بي عز وجل سي سونو درس التوحيد بني عمل ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha wa al sheikh al allama salih al fawzan hafizahullah ta'ala. Mu melni sunu bindi bi wessu ñi ngi won ci woné bi borom téré bi di woné melokan yi nga xamanteni ni sunu borom melan nako ibrahim alayhi salatu wassalam ci al qur'an. Fofu nak njangale mu am solo nek ca muy point bu am solo manam al ibra consideration bi du li nit ñi japp ci yow dedet mais consideration bi moy ni la yalla jappé consideration bi du fi nga tollu ci nit ñi dedet mais consideration bi moy niveau bi nga toll ci borom bi tabaarak wa ta'ala. Consideration bi du taggu nit ñi li nit ñi di wax ci yow dedet mais fa nga toll ci borom bi tabaarak wa ta'ala. Lolu njangale mala njangale la lo xamni dañ koy jang ci mbir yoy nga xamni alquran tuddu nako ci ibrahim. Bu ko defé benen birit ndekati ci walu dina qualificatif yi nga xamanteni ni ñom lañuy jox ñete yëngu la ca am solo ndekete moy la alquran radd la alquran tarase ñi nga xamni alquran tuddal na leen akuk mbax ñi nga xamni alquran woné na ci ñoom ay doxalin ay jikko ay soobu way yu bax ñoñu ñoy référence yi jitu ci lepp motax bo xolé yonenti sunu borom tabaarak wa ta'ala daf leen tudd ci alquran defal leen ay qualificatif ay melokan. Qala yonanti bi alayhi salatu wa salam sunu borom neko wa innaka la ala khuluqin azim yow dal ya nga ca njombaxtalu jikoy rafet yi jikoy rafet yeb bagn dajalo be ba pare yow ya len fete kaw ngok kadhalika sahaba radiyallahu anhum sunu borom ne radiyallahu anhum wa radu anhu sunu borom ne laqad radiyallahu anil mu'minin sunu borom ne wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar kis nga noné sunu borom noné mu len di tuddé ndaysan di woné ñom senu doxalin ndekete ñoñu ñoy référence motax gis nga ñoñu yonanti yonanti bi alayhi salatu wassalam sahaba yi sunu borom dafa daldi joxagn direction bu jëm ci mom ci ñoñé ci ñu roy leen jaar seen yoon mago xol suñu borom ne summa awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa setal lolu gis nga mago kadhalika yunanti bi alayhi salatu wassalam suñu borom ne wa in tuti'uhu tahtadu setal lolu kadhalika sahaba ridwanullahi alayhim suñu borom ne fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw gis nga kon nga fekk alquran sunu borom def ci tudd ay nit ci yonanti yek sahaba yi wone seenuk mbaax ba pare nag pourtant wone bi muy wone seen mbaax rek doyoon na ci joxañ ci ishaara ci képp ku am xel ci ne ñii kat ñooy roy waay yi ñooy référence yi waaye sunu bonom yi yamu ca waaye dafa wëlbatiku waat nag joxañ joxañ bi daa di koy tudd ci ne ñii lañuy ñii lañ war a roy ñii ñooy référence yi waaw ñii ñooy référence yi dëgg moo tax boo fi bàyyee ñi alquran tudd nga jël ñeneen ñoo xamante ni yow yaa leen di utal ay qualité ma ngoog yaa leen di utal ay melokaan ay tagg yaa leen utal woy yooyu yëpp yaa leen ko créeel nga bàyyi fi ñii alquran tudd juutal nga mbir yi ñu bëri nag dañoo fitnawu ci loolu waaw ñu bëri dañoo fitnawu ci loolu ñoom ñooy tànnal seen bopp maanaam dafa mel ni ñoom dañoo jàpp ne diine islam tànn sa bu la neex la daal ñoom ñooy tànnal seen bopp ña nga xam ni ñooy royuwaay yeeg ñay nekk référence ak ñoo koy tànnal seen bopp waaw bàyyi fi ña alquran ñoom tudd nag ñoom ñu nekk ay référence dëgg waaw ñu bëri dañoo fitnawu ci buntu bi wallahul mustaan buntu fiq la nag bu am solo dégg-dégg bu xóot la ku yàlla tànn rek ku yàlla tànn yaa ciy am dégg-dégg bu leer yaa ciy am gis-gis bu leer wallahul mustaan kon nga gis loolu tomb la woon ak gendeeku la woon bu ko defee kon alquran daal dinay tuddal ibrahim alayhi salaatu wasalaam ay melokaan yu màgg yu rëy bokk na ca melokaan yooyee wone goo xam ni alquran wone na ko ne yoonu ibrahim alayhi salaatu wasalaam yoon la bu jub xocc yoon la boo xam ni yoonuk sellal la yoonu jaamu yàlla moom dong te bañ koo bokkaaleeg dara ma ngoog yoonuk jaamu yàlla la goo xamante ni yàlla képp la amul wéeru ci leneen amul sukkasndiku ci leneen du ci mbindeef du sukkasndiku ci malaaka gis ngeen bi jibril ñëwee ne ko ibrahim alaka haaja ndax am nga aajo ci man mu ne ko déedéet waaye nag ci yàlla moom naa am kon gis nga yoonu ibrahim alayhi salaatu wasalaam pourtant jibril ku baax la woon wala jibril nekkul ku baax la jibril ku am doole la wala jibril nekkul ku am doole ma ngoog ànd ak loolu ibrahim ne ko duma sukkasndiku ci yow duma la yaakaar gis nga ko sama xol bi duma ko joyal jëme ci yow jibril ci yàlla laa koy joyal jëme waaye seet leen jullit ñi tey ñee nañ ay jullit lañ ba pare seen xol yi ñu ngi koy joyal ci ay fas buum boo xamante ni nii yaa ko jënd ci bitig ba bu ñuul bu xonq ak bu weex nga boole fas takk ne buntu bi moo lay buum bi moo lay aar ne buum bi moo lay sàmm mais xanaa boo jëloon sax lu dëgër sax waaye buum boo xam ni boo ci tegee lañ set mu ne tàppit dagg seetal loolu gis nga allahul mustaan sagam ibrahim alayhi salaatu wasalaam moo ngantal jibril lépp tegu ci tawxid gu mat waxuma laa nag ab jullit moom ñëw jël xolam amul ci lum koy joyal lu dul ab buum wala weñ gu ñuul xol leen weñ gu ñuul yi xol leen nit ñi ni ñuy takkee weñ gu ñuul seen loxo naan dafa baax ci cat xawma daf lay aar weñ gu ñuul ndax dafa mën a aaraate xam nga des fois aussi dafay baax benn objet boo koy gis nga xam objet bi fan la jaar lan mooy cosaanam dem leen ngeen visiter usine yi nga xam ni fa la ñuy toggaatee fer yi ngeen xool fer fi muy jaar ba xam weñ gu ñuul mën na dara bu fekkoon weñ gu ñuul mën na dara maa labisu fi haza al azabi al muhin li yàlla waxoon jinne yi law kaanu yaalamuuna al ghayb maa labisu fi haza al azabi al muhin jinne yi buñ xamoon kumpa kon duñ des ca jamono suleyman ci mbugal gu doyadi googu weñ bu mënoon dara weñ bu mënoon fanq cat wala mu aar la wala mu sàmm la kon du jaar ci mbugalum safara weñ ci safara lay jaar seetal loolu kazalika bant tamit coono bu bari lay daj waaw weewu ginaar yi weewu xar yi ginaar gi balaa nga mën a jël weewam dañ ko rendi ba pare coono gu bari lay daj ndax doomu aadama mi ngi xalaat. Su jëlee xolam joyal ko ci ñi dee, jël xolam joyal ko ci mbindeef yoo xam ni mënuñu dara, ñii dañ leen di rendi ba pare ñu jël Derba wala ñu jël Yahya wala ñu jël Weya wala ñu jël Dunqu ya wala ñu jël Béjjën ya wala ñu dem ci buum nag wala feer. Ndax doomu aadama mi ngi xalaat ma ngoog. Yooyu du ay mbir yoo xam ni mën nañ dara, mënuñu dara, te duñu ay sabab, duñu ay sabab yoo xamante ni ni sharia nangu na ko, te duñu ay sabab yoo xamante ni xel nangu na ko. Da nga gis benn waay ponkal magum jëmm, mu jël buum bu ñuul takk ci petaaw. Waaw sëñ bi yow li nga takk nii nag mu ne waa non c'est que fan yi damay entraîné quoi, damay bañ cat. Petaaw bi nee na petaaw bi ak buum bu ñuul bi moo koy fanqal cat. Allahul musta'an. Ndax doomu aadama mi ngi xalaat. Am na ñoo xam ni nekkuñ ci diine sax, te yu doyee di yooyu duñ ko def. Mais nag attention, gaa ñi fexe nañ ba tegal la ci piège bu rëy ne la lii mooy sa culture. Nga naan waaw sama baaxu maam la dama koy sàmm. Islam lim la sàmmloo mooy pas-pas bu set. Islam lim la sàmmloo mooy tër yi nga xam ni dafa dëppoog diina, tër yi nga xam ni dafa xellu. Loolu la Islam sàmmloo. Ma ngoog loolu jullit bi na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. Kon yoonu Ibrahim moo doon yoonu tawxid bu set wicc. Waaw kon nga jàngee ci ne kon ndekete nit maanaam mbindeef lu mu baax baax baax baax kenn du ko yaakaar, kenn du ko jébbalul, kenn du wàkkirlu ci moom, kenn du sukkasndiku ci moom, kenn du xettaliku ci moom. Ma ngoog bu doon loolu la Ibrahim alayhi salaatu wasalaam ba Jibril ñëwee gaaral ko mu ne ko kon tafaddal yaa Jibril bismillah. Waaye dane ko Jibril bàyyi ma man delloo naa mbir yi ci sama borom. Ma ngoog bu dee ci yow Jibril déedéet. Ma ngoog ndax loolu daa tekki ni beneen mbir tamit boo xam ni ñu ci mucc bari wuñu tey fi tey. Ndax loolu daa tekki ni Ibrahim alayhi salaatu wasalaam dafa xeeb Jibril wala da ko soofantal wala da ko doyadil? Déedéet moom Ibrahim alayhi salaatu wasalaam dafa xam ni Jibril lu mu am doole, lu mu am barke, yàlla mi ko jox barke moo ko ëpp barke. Mu ne Jibril kon bàyyil ma dem rooti fa nga roote. Loolu mooy fulla. Gis nga tawxid mooy fulla, tawxid mooy fulla. Am nga lii yàlla may na la barke, yàlla may na la nàngam, waa bàyyi ma man tamit ma dem ci yàlla mu may ma barke, bàyyi ma dem ci yàlla mu may ma nàngam boobu. Tawxid mooy fulla, tawxid mooy fulla. Ma ngoog amaa yàlla may na la lii, yow léegi nga bëgg a toogaanu kooku pour yàlla may la barke? Déedéet da ngay dem ci yàlla miy maye, ndax yàlla deful foofu yoon bi, yàlla defu ko foofu. Bu doon loolu la kon Ibrahim alayhi salaatu wasalaam jël ko ci Jibril, waaye dane ko ca yàlla rek. Ndax xam gum xam ne Jibril am na doole de, am na kàttan de, mën na de, yàlla may na ko loolu. Shadidul quwa moom Ibrahim xam na loolu, ndax Jibril yàgg naa ñëw di ko indil waxyu. Waaye nag Jibril li muy am la muy bari bari yàllaa ko ko jox. Mu ne kon bàyyil ma dem tàllal sama loxo yàlla. Ma ngoog lii la jullit di def. Waaye jullit du jël malaaka wala yonant wala nit ku baax doxale leen digganteem ak boroomam di yaakaar kooku, di wàkkirlu ci kooku, di sukkasndiku ci kooku, di jëbbali ci kooku. Déedéet loolu yàlla santaanew ko fenn. Ka baax moom dañ koy fonk, dañ koy jox cër, dañ koy respecte, dañ koy wormaal. Loolu mooy cëram. Waaye cëram nekkul ñu jël li yàlla moom di ko ko jox naan loolu mooy fonk nit ñu baax ñi. Déedéet loolu du fonk nit ñu baax ñi de. Ba foo fekkee kuy def tawxid nga naan ko yow fonkoo nit ñu baax ñi. Déedéet ibrahim alayhi salatu wasalam ba jibril ñewé aka fonk jibril aka ka respect ndax sunu borom moy yoni jibril muy koy indil wahyu waye nak mu ne ko buntu bi mom bayil rek ma dem sak ko ci sama borom ndax lolou da nga nan kon ibrahim fonkul won jibril respecté wul won jibril kon bayil xel bu baax mbir yi bu ko jaawale lu nek tek ko place am lillahi haqqun yalla dafa am aq wali abdihi haqqun jamam tamit am haqq huma haqqani nyari aqla kon nak la taj'alil haqqaini haqqan wahidan bul jawale aqi way djel ko mu nek ben nga jaxase ko wa juyat leko dedet lu nek tek ko place am bu ko defé mbok yi dañi tek fofu sun baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu gën ñu gindi gëna tijgi sunuy gis gisu xol gëna tijgi sunuy gis gisuy bëtt gëna tijgi sunuy yëg yëg bañu mëna comprendre miri ni ko alquran tégué ndax dafa metti dé ñak comprendre ni alquran tégué mbiri ak metti waaw amilatun nasiba tasla naran hamiya jëfkat bo xamni jëfna ba sonn waye lamuy jëf fu res dalu xëdden ndax tégguko fa bax ki jël ndab li nga xamni dafa tilim né day roti ndox mu ñuy naané sa yu roté ndaysan yanu ba sonn ñew exi bu tégué nit ñi né ko accam parce que ndab la tilim kon loolu jara bayyi xel la mbir mi du dé na def rek dédét na ngay défé daf ci am solo waaw kon yalla ñu borom bi tabarak wa taala gindi xirtal ni ci ñi def waye tamit mu xirtal ñu gindi ñu ci nañ koy défé mu nekk bu baax bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh